Padişahi, hukumet, saltanat asmanani zemine Sure Şura'yı atırıp bir ayar. Aa hukmeranu sultan hakiki ve padişahı hakiki ki ayı asmanani da hukumet cari. Aa sultan bar hakiki ruhi zemine her vacabı biçin misara, her zerre, her kainat, her zerre zerre ta ayı hukm icra buge. Deryav kuşki ta ayı hukm icra buge. فرمانی آ کئی ذات ہے انسان للہ ملک السماوات والارض آسمانانی مملکت شاہی زمینانی بادشاہی تمام اللہ عزوجلالہ کے خاص وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وہو الذی فی السماء الہ اے مومن تی رب تی پروردگار تی خالق و مالک ہما ذاتی ہے ہما پروردگار عالم و عالم یامین کے آئی آسمانانی مخلوقات معبود ہم ہمائی ہیں زمین ہے تمام ای کائنات ذرات موجودات معبود ہم ہمائی ہیں شب و روز ہے یہ تغییر و تبدیل بر کئی دستور و حکم مطابق ہوا گئے ماہ و خورشید تابانی و نور افشانی بکئی اشارہ و دستوران مطابق جاری دنیا تا دریایانی طوفان دریایانی مواجی دریایانی موج دریای جوش و خروش در حقیقتا ہمائی تسبیح وانو کا انسان کوہانی کلیانی بلندیاں زمین خاک یہ توازو پستی یہ تمام نشانگر و نمایان کنندے عظمت و قدرت ذات پاک ہمارا رب العالمین جل علا شان ہوا فرشتیان تسبیح جبریل امین راز و نیاز و خوف و خشیت و عبودیت لانتا اللہ دربارہ سر و سجودی یہ بخاطر ہماری عظمت و ربوبیت اعتراف ہے از جبریل و میکائیل و اسرائیل گزشتہ انبیاء علیہم السلام بخصوص امام پیغمبران ختم المرسلین فخر کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ فرمائنا کہ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اے میری مولا اے میری آقا اے میری رب العالمین من محمد مصطفی هرچند تمام زندگی تا سر به سجود بگو تی حسنایا تی تسبیحا پانو لیکن تی حمد و سنا و تسبیح حق من ادا بود نکن ذالک رب العالمین قرآن فرمانی اے انسان اندکی بیندیش و فکر بکن این کارخانه عالم زمین و آسمان تا این تصرفات کنوت کئی بفهم که ذالک رب العالمین ای رب العالمین اللہ ذو الجلال یخلق ما یشاؤ هر چی که آئی بلوٹی پیدا کن اگر چنانچہ آپ پیدا مکن دیکھ کسی طوان کے پیدا بکن یخلق ما یشاؤ هر چی بلوٹی پیدا کن هر چی بدن دان هر چی بج بگیری بج گرفته کن یا بول من یشاء اناسن و یا بول من یشاء الذکور هر کسی ها که بلوٹی آئیه مشیت تعلق بگیری به هر انسانی آئیه مردین فرزند ادا که مردین چکی دن یا بول من یشاء اناسا هر کسی ها که بلوٹی جنین دن دختر دن دختران دے گا کہ لگی قطار در قطار یک دو سے چار پنچ دہ گشتے کم تیری ہر دفعہ ایک خانوادہ آسارہ ولادت حمل ہے آبستنی ہے الا اماتا ودی منزل تاوت لوگ تاگن دی امیدوار بھی بچارہ کہ یہ نوبتہ جنینی متشاد یہ نوبتہ مردینی اللہ دار مجھے معلوم نہیں اللہ عز و جلال ہے قلم قدرت آپ فیصلہ کرتا ہے کہ اسی ہم بات دختر بھی سومنوں بتا چشم رائے شاد چامی مردین یہ مردین بچیے چہرہ یاب کبھی مردین چکیے گری وقت آئی گوشام کبھی سومنوں بتا بختی کی پیدا بھی سائمان موقع رسی بدام چاری خالق عز و جلال دختر کتا تمام بچے لیے تھی فرمائی نقا شانتی کر رہا نقش تبدیل کرنا اور نطفے کی شکل میں مادر تھا برنگ دختری نقش کتا وہ آج کتا فرمائی نقا شانا دنیا دست رسی ہے کہ وہ تبدیل کرنا مردی نہیں کرنا تھی یا نا پیرو پیغمبر کو برے برے بجا لینا تھی بعض دیتا کہ رہا زیارت ویلنہ دا جندی سلام یا سلام جگہ ویل نہ کہ زندگ مرد کے منت واری ویل نہ کہ شوا جا چوک درست جنین جنین انتظام برابر ہے بنا کر منی ننگارا مشتا کہہ دس سکیں گے ہر کا اتر رشتے گا اگر دہکان گل کسی مالی ان گل کے مہارا کھیل گری یا منی مسند پیشوائی و امامت و درس و تدریس سرا کھے بھی نندی مردین چونکہ میں نے بھی اجا مہربانی کا بندی چھپتی دعائی تعویز راہی تدبیری دعائی فریادی بھی کہ خدا یک کانگی بھی کہ یک کی اطاوت کولی گو مبا یک کی کول بس دم مدن گلت کر و اوڈا کے مردین دن روم روم کتار در کتار تمام مردین مات بھی ہاں انتظام برابر ہیں اے فکر وتی راحت ہے تی کاراری انتظام برابر ہے ہر ایک بچی ایک نیمے کی پا دیا ایک رشتے کارا پہ دست گری تو تی بروتا مرز ہے تی پاگے چھو گرز ہے بر من لوگ تحوا کو حال من کے یکی نیستے کہ آپ من یہ بزار بھی چھو من آپ یہ دستا بجان ایرانی میں دستا بجان وجہ شیخ سید ملا مولوی فقیر زیارت کولی بن دی کوشش کر یک دختری یک کی خدا عطا بکن کول بس کر دین کی بارے اللہ تعالی تم مدد یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور سبحان اللہ او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه علي قدير فرمائنی کہ بعض یا جب جوشت دے ہو بعض یا چاہ ہر دنیا کے سوان دے ہو يزوجهم ذكرانا وإناثا جنین چک ہم دے ہو مردین ہم دے ہو پسر ہم دے ہو دختر ہم دے ہو وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا وَبَعْضِ دِگَرَ هَرْ كَسِيَا كَآئِهِ مَشِيَتْ تَقَ عَزَالُ كَنْتُ بُلُوتِ آنَا بِرَنْدْ فَدُو سَنْتُ كَنْتُ بِعُلَادِ كَنْتُ کن دیا میں کنا مگر مدا کی نہیں بچہ کے تو پنائی آرسل وچے ایبین ناچ صحبت کنے تحلو تبر کنے خدا نارضائے کنے کسی قدرتی ہستا کے بیت ترے تحمیر بدا بشی کہ علی یو آلہ ہمائی ذات ہے قدیر توانا ہمائی ذات ہے و امال ہمائی ذات ہے اولاد ہمائی ذات ہے و یہ نعمتان کے مرد ہمارا سہاں انسان اشکر شکرہ میں جاتے ہیں بچے خدر جالبی سہنے ایک انسان بچے آرزو دار آئے بچی ہوتا فرزندی ہوتا با تمام تحمل زحمات جوانی ہوتا جوانی با سن میں رستے کہ میں روچی آئی و تی زندگی با کول مردم آپ کے کارتان میں رشتہ و تی زندگی نبین تو کا زندگی نبین پا وقت آغاز کرن وحشت انفراد تجرد تنہائی زندگی آئی پایان حاصل کرن و آئی تأہل زندگی به دستیاری یک انیسی آئی رسید یک مونسا و گمخاری آئی منزل تا رسید و آیا یک خانه حلالی نصیب بی پھر تو مات سرا چھگد اللہ احسانا یہ جوان آیانی یہ مراد یہ آرزو اللہ تعالی آرزو چراغ آیانی قبل از یہ وقت اللہ خاموش نکو تا یہ موقع داتا کہ آن یہ جوانی فرزن بلکی یہ مبارکی روی کی آرزو برسی یہ پہمی خوشی وقت آیا زیبا اسی در مقابل این نعمتا خدا یا مردم خدا این نعمتا پا بلگت بجا و کاری اختیار بکن خدا چنانی غضب نا کنا رضا ببی یا نا بلکہ بیشتر اگر دوان خدا شکر نعمت بجا بیادی تا دوان ہما کار بکن کہ اللہ راضی حلوتا برای من ہمین قدر جائے خوشحالی و اسی نشانگر اسی کے میں قوم تو کا میں جوانان ذہن تھا میں مات و گہران ذہن تھا میں عزیزان ذہن تھا الحمدللہ احساس ہستے کہ باید یہ بہمی موقع تو کا یہ بہمی جلسات بلنگ دین تبیین کریں دیکھ دیں و واقعا کمال تعصب ہے ما شما کے اغلب دنگی اجتماعاتی بدنگ عنوان نداری گاہی جمعی نمازی بھی در حدود شهرستانا و خیلی دهات و رستایان کو در جمعی بھی مبلغ مارا کم میں مبلغ بھی موقع نرسی ہو دا و ای سور آروسان ای اجتماع کے انسان ہو تی عرف و آداب مطابق و تی رسوم اجتماعی مطابق رو در واسطی گیر کن و حتما و تا موظف زنگل آگل یک ساعتی نیم ساعتی برو در ای جلسه یا و آطرف هم و تی خوشی زنگ یک خرجی کن یک زحمتی کشی یک پذیرائی کن چی بہتر که همین اجتماع که ما شما رو توفیقی بھی در ای پرمی فرصتا ناکل اشان تو که ما تی دینی مسئلہ مطرح رو کریم و تی دینی طرز فکر و ذهنیت روشن بکنی بانا بدنیم اگر این جلسات همه بالله و الله به هوا و حواس تبدیل بکنیم ایشی سکین مزنی بی خاصیتی مزنی کم شانسی کم سعادتی انسان رو دید ابراز خوشحالیان سرور هم به همه کانال بکن منوار بکن که خدا راضی بین الله نارضا مبین آی نبی راضی بین نارضا مبین شریعت تو که تایی حد دار اجازه دیگه گوتا که اگر چنانچه بانو رسم بگینا یک دلوگی تا منزلی تا حدیثا تا این چوها که اگر جنی آدم ها پردکی و بختر و کانچو کن دور برای همه بانو رو نینده یک چیزهای غزلهای بود که زمان بشن که از غزلانی مفهوم هم خلاف شریعت مبی دروگی مبی ناروانی حبری مبی کسی مزمت و ملامتی مبی و پدا در یک جمعی بوشن دیگه همه جنین رو وقت ببن نامحرمی بوشن مرسی آواز در نامرات به نامحرم گوش مرا تو مرسی ایشی اجازه هست نداریم ولی چلا آدین تری خرافاتی که منو چگی این رسوم تو قبول گن همه هم که ما انزل الله بها من سلطان الله عزوجل جلال من بشان راضیم نه الله نبی ای بیمی چیزی سنت برامه ایر بزن و دیگه یه دیگه قومه ترقی یافته فهمیده این دنیا آرام تی وقتا به یه گانا صرف کن مثلا شما برای بچاری دنیای این اقوام تو که آیا این لوچوکا با این سنبهگا با این تشکیلات با این رنبریچا آهم نه یک باری یک چندین مرحله تو یک قیامتی برپای چیزان زوده که بردار یکی دیگه پشمانی شده که بردار یکی نپادانی دوچه که بردار یکی لوچوکی دیگه پدان ازار مستحیم پرکنه که بردار دیگه که لوچوکی نکاح دیگه که بردار دیگه لوٹوکی پدا بشانا ہو جول کرنے کے بہتا دیگه لوٹوکی پدا سور شفا بہتا خچی جریان چی حساب داری دنیا تا اور دیگه کار ہمارا شمارا حس دیں میں شمید جرینانا دیگه برنامہ ہم باید بھی دین یا دنیا یا دنیا تم بارکنی کارنگو آمارے گویا میں بلوچی خانواد این جری آدم دیگه هیچ وظیفه ای نداری شب روز نسبت به دین و دنیا فقط چشم گوشیم کجا لوٹوکو آروچی بعد اگر بایدی ها چی بعد اگر انفه بدل بزوری و تا بسن بایدی و تا آرائش بدن روم روم رحم کپی که خیابانم بند بکنه امور مرورا و کجا رمان لوچک کنه فلان مسئله و انسان به همیشی نامدار بی انسان به همیشی شرفدار بی شرف همی راحت رو که عزت ای راحت رو که کمال اشید رو که و قسم خدا کشی خلاف شعون انسانی که مسلمان این مردی ره خانواد و آیه همسر و جنین آیه دختر مسلمان ما مسلمان گوهر با این وضع فجیع آرائش بدن و تی جسم و بدن و در انظار نامحرم این سر شهر تا آسر شهر و منوچگی شهری مخصوصا اجتماعان تو که روستا و دهات میں که وقت پی تو وقت براتا تنچوک و ناپوچوک که رنگا رنگی رجمانه ور بڑی ہستے ہر دولی دشما ہر قسمی دشما اشان دیما وتا آرائش میدان تو زینت میدان تو بتاتی چیکن لوٹو لوٹو چی مردی نے لوٹو کی مردی نامی نام آدھے گی اور نام آبین ہے وہ اگر خواب حال لازم جنین بروڑ چند نفر جنین رو ہنچی کہ بازار آمیشے گیردن پوچھے گیردن بازار گیردن اہم اگر دھرنام بازارا بہمال طوری کہ اسلام اگرشتہ جنی میں تردی برا مسلمانی جنینا ایک مہمی مسئلہ اجتماعی و اسلامی مذہبی و سیاسی مسئلہ حجاب رائے و ہمیں مسئلہ ان کے خیلی شیعہ یک بنیادی و بیخی و اساسی تاثیر در میں فرد اجتماع ہستی و خیلی مسائل خوبی های اجتماعی اصلا اساس و بنیاد اصلی خوبی خوبی ساختمانی دینی همین اساس سرانی و خیلی فساد های اخلاقی گستردهی که اجتماعانا به نابودی کشن به تباهی برن به سرجهلی و روسیایی خدا نگرده منجره بند آیا این اساس و بنیاد بی حجابی که این مروچی دنیا ده کجا آکل کجا زیرک قد این نظر از مسلمان کجا انسان فهمیده که از فحشا و زنا و بیحیائی آثار شوم نتائج ویران کننده بنیاد برانداز آگاه نبی تو اطلاعی نبی تو هوا کسیفتنی فردا جس بکن که زنا و بیحیائی کار خوبی نمشی گروه و هیچ قومی نبوت دنیا تا این عملا به چشم خوبی بچاره کفار مشرکین مکه شرک شکر کفر شکر بتش پرست شکر آیا آدم کشی کرد خیانت کرد جنایت کرد کفار کرد شراب شوارد بت پرستیش کرد دین نیسته ایمان نیسته شاید بعضی ممکن قیامت هم هستد ولی خیلی ها هستند که در همان زمان شرک و کفر هم آیان به وقت اجازه نداد که آن نیپک بدو جیدا محرم دیم از ظاهر دیمی تو عمل قحشا ارتکاب بود هنده هند بنت قطبه وقتی که یک مسلمان بید رسول اکرم علیه السلام دیما پیغمبر عزیز علیه السلام فرمان قرآن آیت وانی که یا ایوه النبی و اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله الا الله يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا اي پیغمبر وقتی که ایمان داران ای آیان چنان این بیعتا بگیر این عهد بگیر که آن دیگه بری شرک مکن چنان عهد بگیر که آن دزدی مکنن چنان عهد بگیر که آیان زنا مکنن چنان عهد بگیر که اوتی اولادا مکشن چنان عهد بگیر که اوتی امساحگانا پاک دامنی جینانا تهمت مبندن نه حق بدنامش مکنن وقتی که هند بنت قطبه یاد اسلام اسلامی ظاهر کو ایمانیا نبی علیہ السلام همین آیت ایدی موانان کو مشتو وجہ چه شرک کن توبه همست وجہ ای آیت جمله بند که وَلَا يَسْرِقْنَا او هند اللہ فرمانه گئی مجرین کی لوٹی ایمان بیاری بعد دوزی مکن شو وجہ اجازہ بجہ سوال ہوں من مردین ابو سفیان دست خشک داری دستاوتی کا نسبت بمی خرج و نفقیا تنگ دار اگه خوشکداری کنگه میں حقا نفقه اگه بما ندن پر تنگ تسگ و تلگ و تسگ مارا پر تنگی ترخشیدن چیزی ویا اگر چنانچه ما یه وقتی شدی که بودی را یه مار ندا ما یه مال دیگره ما بی اجازی چیز کنه همه اوکی خرج مطابقه ویا شی هم دوزیه بی پیغمبر فرمی نه ایشی دوزی نه بی حق رجا فرمانی که اللہ تعالی فرمانی که اوهند ولا یزنینا ایمانداری جریم نباد زنا بکن هند وقتی این جمله اشکون چهره ای برا شفته بی چمی اینجین چکا دری آیان لرزه ای به بدن کبی با زبان ناراحتی به طور تعجب استفهام کن و فرمانی که او تزن الحرتو یا رسول الله ای رسول خدا آیا امکان ها که یک زن شریف یک زن آبرومند یک زن حیادار یک زن فامیلدار امکان ها که اوی دامونا ناپاک بکن به زنا و مزید بشی همی هند بشی که کنا نستحی ان ذلك فی الجاهلیه فکیف بذلك فی الاسلام یا رسول الله در زمان شرک و کفر ما شرم کتا مارا لنگ یادا از این بنی آمالا اسلام تک ها تو ممکنه که ما زنا بگیم ولی مروچی میں اجتماع چھ اندازہ آلودہ ہیں، شاید افت کلام اجازہ مدن کہ مردم گیشتے صحبت بھی وسیلہ تلفونات چھ ارتباط برقرار ہوئے گی، بجے اسباب و وسائل چھ ارتباط ہائی نامشروع برقرار ہوئے گی، چھ گزارش ہائی از گوشو کنار بگوش رسے انتقام دہن دئی بنا راحت کنن دئی اشانی اساس اگر نزانی خوب بزانید کہ بنیاد کار مسئلہ حجاب بی حجابی زنا بی افتی در یک اجتماع بی حجابی باری آتا بہمی خاطرہ اللہ ذو جلالہ قرآن مجید دو کا چندین جا راجع بی حجاب تاکید اولین چیز ہے کہ خطاب کند فرمائنی آیه کریم تا حکمش می دیم بند یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن اے نبی جنینا اے زوجات متحرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ دختر ابو بکر صدیق اے عائشہ صدیقہ دختر ابو بکر صدیق اے حفصہ دختر حضرت عمر بن الخطاب اے زنان رسول اللہ اے حفصہ و عائشہ کہ شما زنان پیغمبر اے ام سلمہ اے ام حبیبہ اے صفیہ اے زنان پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء النبی قرآن مجید ہے سوء احزاب پس کے لئے گوانے بچا اے خدا خطاب کرنے گی واچھ نازنینی انداز خطاب کرنے گی یا نساء النبی اے نبی دواریہ اے نبی جنینہ اے ہمسران رسول اللہ لستنک احد من النساء ان اتقیتن شما بمانند هیچ احدی از یک جنینان نہیں بشرطی شما تقوی دار ہوئی اگر شما موازین تقوی پرہیزگاری رعایت بکنید شما شان و مقام هیچ جنین دنیا برابری کتو نکن کسی هدر دنیا آروچ یا امروز کے بتوان بر زنان رسول خدا علیہ السلام در درجہ برابری کتو نکن بلے باوجود یہ عظمت فرمانی فلا تخزعن بالقول بچاری وقتی که حبر کنید در این حال که دیگه جایی فرمانی شما ایمانداران امایتی هم النبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواج امهاتهم نبی جنینا همسران ایمانداران امایت هم کسی که ایماندار حتما پیغمبر دواری هم امایت بمندی اگر نه وشی من مومن هم و پیغمبر جنینا هم مادر حساب نکنم برو بسن فرزند نمت حرام دی یا تو ایمان تو که شکل فرمانی باوجود اینکه ما تند به نست قرآن پیغمبر دواریان به هر فرد امتی ها حق مادری هم ما تند مردم محرمی یا نه محرمی باوجود اینکه الله تعالی فرمانی او مومنانی ما تا او پیغمبر همسران دواریان وقتی که شما لوتی کنید فرزنده هم حبر کنی پس الوهن من ورای حجاب ای ایمان داران چیزی شما چیزی بودی ای ما تا لوتنگیه پیغمبر دواریان پرده که پشتی بلوتی و بیان فرمانی شما وقتی که حبر کنید گوید فرزنده یعنی گوید امت نبی امتی ها شما فرزنده فلا تخزعن بالقول گوید گفتار تو که افهمی تاب و پیچ و نزاکت و باریکی و ناز و نکرک اصولا جهینانی کلمات و الفاظ ناز و نگدهی حبره گشت مردم در عالم محبت و دوستی دوستی ظاهرش که به افهمی لحنان نباید حبر بکنی شما وقتی خبر کنی خبرها مردانه در حالی که شما جنین ولی مردانه چه در در بکنید با تاکه اگر کسی دلتو کا شهوات نفسانیه شیطنت نفاق بدخیالیه بیماری و مرض آی دلتا موجوده چه شما اللحن نرم و نازکا آسوی استفاده مکن فایت مع الذی فی قلبه مرض آ وقتی شما لحن چون نرم بی تو پست بی تو با ناز در بیه کسی که آی دل مریض بیمار بر اثر شهوات نفسانی آی تمهی دلتا مشروعی پیدا آی وان دیما فرمانی که اللہ تعالی فرمانی وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور نبی جریان اوتی لوگان انتہا بن اندید وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَدَرْمَكَ بِي بَازَارُ پُوچَانِ انتہا ظاہر مَبِي مثل جاهلیت زمانه در کپلو من ماتا من گوهارا دور نزدیک هر جا من آواز رسی گوش دارا این مسئولیتی قرآن چوتی گردر چوتی دوشی دور کرو شما گردم این لردو قیامت رو چه اللہ در بارا نگو شکی میں شهر مولویا این مسئلہ بیان نمتا این حدیث سو شما را جمعه گذشته اوند امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کی کتاب الصلاة نها یہ حدیث اور روایت کا امام جلیل القدر از ائمہ اہل سنت نویسی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے قیامت روچا شخصی اللہ دربارہ شکایت کا از ہمسایہ ہمسایہ از ہمسایہ شکایت کا پروردگارا من یہ ہمسایہ کا در حق میں خیانت تو خائم ہے محاکمہ بکر متحق کا نور جیش اللہ عزو جلال روچائنی کی طرح جواب ده ای الله من بگوشی من شی مال وارتا شی آبروم از بین بورتا شی خور من رویتا چه خیانت من بودم من بود ازانه جا هیچ گونه خیانتی در ایشی مال و در ایشی جان و نظر یه مثالی مفتشی بر علیه من به دروغ ادعا کن الله تعالی فرمانه اشکو نگه چی گوشی تا یه شاکی اشکو نگه جوابی دا تر اگوشی تو بیجا دعوا کنگه علیه من گوشی ای الله من نزانده من ممتلای هوا و حوص بودن و بر اثروتی شیطنت و خودی خباست و ممتلا بودن به هوا و حوص ها چه من کارهای ناروایی بوده که من اونچی مرگنده و منی روی سیاه بوده برش مستحق که دهی ازار بوده و این منی امساهی بوده ایشی فهمیده تر بوده زانده که چرا ایشی من جلوگیری نبوده چرا من نگشته پچی من تبدیگ نبوده پچی من از یک کارهای بد آقابتا و فرق خزر نبوده نفهمیده من همین ادعای منوچی شاد کسی بگوشی ام صاحب او ام صاحب او منی مولای ام صاحب او صوفی ام صاحب او حاجی و درویش ام صاحب ما هر چی کرو تو لوگ تاب تو ارتباط نی ما هر چی کرو کرو ما مت کبر واسط تو مت کبر واسط بل بنا به این حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و سلم همان نبی فرمان من تو این کلمه ایمانی و اگر ایمان به آیه با دین بر ایمان بگی قیامت روز تو بر پیشی قانی نبه بودا نگوشه که تو موت کبرا وقتون تو این کبرا وقتسه یه پیمه کنه خدا در واره روه که ای الله ما اگر نزان تگه تو مصدورا به یه پیمید رو چکن در یه حدیه که تو نارضای بوده یه من مولویت ما حقوق دا ما بکار دا ما انتظام کو ما دوست داشت ما دعوت دا ما احترام دا ما عزت قائل بودی پچیش یا انجام وظیفه نکو آچیزی که من حقت برای مای واضح نکو مارے با خبر نکو خدا تو گواه به ای الله تو عشق نگه دانا و بینایه که تی این بنده خاکسار و عاجز نسبت به این مسئله حجابا این شب دوگا و دی وظیفه و حقا ادا کنگه این تو ما تو گوهارم دیو اگر گوش دارا شر رو اگر گوش ندارا سلوات کنگه مشکونی امرا احمال ویگا شر آیت یار همه یا نیگه بزارم در جایی که الله خیا گوشه این چونی شخصانا که لوگا بدندی در مکبی رسل جهانی در آجوان خیال همشان کو چگه دشکنا نبی جرین آنانا آیا زبرین جرین نگلتگه نرزو اللہ بازار تر رو گردش نزان سفم شو میکم این چادر گردش نمتر رنگینی شو این چادر دن همشان یہ چادر گردی که تاغوت زمانه یا تابحال بازی مروجتا نقش و نگاری ظریفی نازرکی ظاہران چادر گردی سرے در این حال طوری پشتگی رنگی اختیار تک زیبایی آئی بدنی کا ظاہر بکن اگر سیاہی ڈونگی پری کا ہم تو باپ پشتے گندے تو میں لگانے گندے تو اسے عذرہ بھول ہی ہوگی کاش کی چادری سلامہ بھولتی ہم جیندے تو دیتے گا بلکہ ہمیں محلہ تو جیندے گا راہ رکھتے جاتے چادر حقیقتہ ہمیشہ ایک مروچی ہمیں فہمیدہ ایرانی خانمانی بسر کنا سیاہی چادر مشکین چادر اندر یہ ہے کہ اسی ہم یہ چلے گا ہمیں کدیم نہیں ہمیں تاغوت زدہ ایرانی ہمارے شمار یاد داتا گیا اصلا چادر گرد میں اس میں رواج نہ ہوتا کورتاؤں کی وعدہ ہوتا نہ ہوتا برہمی دستوں کی گنتی بازی متدیمی خاہرہ مشکی و بزی سیاہی چادر سرے حقیقت برای جرین ہے کہ بازار تحریف ناگزیر مجبور ہیں براہ دن مائی احتاج بازار تحریف گرد کیا ہوتا ہم ساہی لوگا رو براہ دن احتیاج در کبھی اگر چادر کشی لوتی حجاب رعایت کے ہمیں چادر لوتی آرنگینی چادری گو کے بازاران وہاں نقش نگاری رنگینی آ کے زینت کی اصل آرائشی مثل ہمارا جامہ کا سری کا شلوار اس فرق میں کہ آنگا زینت دارتے کہ انتی طرف اپنیش درگا حجاب نکل دی اصلا اور یہ انتری کہ انتی گرہنک دری کہ آئیہ در نظر نامحرم دل کشتر کا فرید اندہ ترے بدباتے میں شخص نظر اتر کا لہذا آج چادرین کہ اللہ حضور جلالا وہ نبی فرمتا یا ایوہ النبیو اے نبی قل ازواج کا وہ جنان بگش و بنات کا وہ دختران بگش نبی دختر پاک دامن جلد منی دی دختر نبی جلیل پاک جلد منی دی جلیل کہتا نبی جلیل فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا ام الحسن والحسین ماتی کے حسن حسین بجامع اسلام تقیم ماتی کے آئیے عفتو حجاب پاک دامنی چنین وحدی زینت بخش صفحه تاریخ و رونق دهنده و باعث زیبایی هر خانم و خاتون با ایمان در تاریخ درست بود اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم مادران را اسمه کامل بطول اقوال اللہ علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زہرا رضی اللہ عنہ عبارت فرمان مادران را اسمه کامل بطول فرمانی که ماتانی نمونه الگوی کامل الگوی واقعی حقیقی اگر لوٹے در تاریخ مادری دنیا عالم انسانیت تا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ مقام پر ارج مادریتا اگر لوٹے آشنا ببے بزانے از حضرت فاطمۃ الزہرا جسکی و اے مهاتونی مسلمان اے مسلمانی گوهر اے مسلمانی خواهر و مادر تو مقامی داره که خیلی با ارزشی تو لقبی داره که خیلی ارزنده این لقب چیه؟ لقب دی مادر این تو مادر ملت مادر قوم مادر انسان مادر جوانان اجتماع مادر پیران اجتماع تو مادر پیغمبران تو مادر امامان تو مادر اولیاء تو مادر صلحاء و تی این ماتیا به هر آب و آتش مدن و تی این آب رو به بعد مده تاریخ بشریتا بچانا و تیگا ننگین روسیا مکن توری وطا تربیت بکن توری مندو پادا بکن توری سنگین بلور توری تو ببے که تو مات بشکے لائق ببے بچ کس تو پیدای با اگر حسن حسین نبا حسن حسین کوشانی پادانی خاک و گردانی ارزش ببی لائقا و اقبال ہم ہمشی بشی ہمی فلسفے بیان کے حجاب ایک و آواخه برگم که حضرت زهرا وقتی که لوتی چه دنیا براد دستور دن تاکید کند و همیشه بیماری ده افسوسی با ناراحت قبل از وفاتا و جست خیلی پریشانت حضرت اسماء بنت عمیس زوجه و همسر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که بعد از حضرت ابوبکر وفاتا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ازدواج کو چنین ساتھ حضرت صدیق اکبر دواری گرد اور یہ بارہ سرت و خدماتی کو حضرت اسماء بنت عمیس جس کو کہ اے نور دیدہ عزیز اے زہرا عزیز اے جگر گوشے حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چرا تو اینقدر پریشان و ملول ہے مشتی کہ اسماء ناراحتی که وقتی من دامن گیره که من زانو که منی وفات نزدیکه که منی واجه ها منی پدر جانا نبی اکرم علیه السلام منی گوشا گوشته فاطمه گمکا منی اهل ایال تروکا کسی که زودتر بعد از من گمانی یه وصل بی تو نزدیکی میرسی تا وی زودتر وفات نزدیکه من زانو منی وفات نزدیکه ولی چیزی که من ناراحت و نگران کتا ایشیه که اسما چطور میگم من بمیرم؟ من جنازه تحت سرایر کنگی بی و من هم چه بد دا کنگ ببود منی بدن سیاه گا منی قد و قالب دراجی ها بدن بارگی کلوفتی ها نامحرم بگیندن تو من برگم قبلستان ها به یه خاطره که آزمانه ها جنازه ها نیسرا یه پیمین دار که پر بدر رینه و چیزی ببنده که انسانی آ مرده گه میت جسد اصلا جامعه رواج نه هم اپ مردین جری شما پن قبرستان گورتا کفن تها یہ چیز پر جا چادری کہ ماشما عمر باجا مردینا نے یہ کرم یہ پوش یہ چیز سر پر ایک بار اندی فرمائیں کہ بھی خاطر اپ نہ پریشان ہو کہ نہ باید من جسم و جسدی کے در زندگی نا محرم حدیث دا بعد از من وفات من جنازے رنگ ہم نا محرم چلنا گی سبحان اللہ و تاکید کن کہ مناش طہاری شرط لو کا من جنازہ در کے چلو گے یہ موضوع اقبال کی دار ناظرین تعریف اے مسلمان مات و گوہار بعد تھی طبیعت کا یہ پھیما ہوتی عظمت و عزت و عفت و پاکی و عظمت حفظ کرنے کے جذبہ موجزن ملی و یہ پھیما تو بعد ہوتی یہ رداء و چادر ہے کہ باعث تمام قوم ملت آبرو و عزت میں بعد یہ ناموسا یہ چادرے کا رعایت بکنے اے رداء پردے ناموس ماں تابتوں سرمائے فانوس ماں اخبار مشیح ہے مسلمان نماز یہ تئی چادر میں ناموس پردے میں عزت پردہ ہمیں تئی چادر ایک تو اسی قدرہ بزان دے و تئی رونق و زینت میں عمر و زندگی و عزت و عظمت انسانیہ فانوس اصلا نور و روشنائی و چراغی اگر تئی عزت و آبرو چراغ آتش چراغ نور خاموش بھی مورا اے حد کی قوم فرزندانی عزت و آبرو کئی بنیادی سرا فخر کرنے نوشندی تئی مات پلانی مرندہ میں اجتماع جوان بودی شہامت و جوان مردیہ نازی ودی شجاعتہ بنازی ودی شہادتہ بنازی ودی سخاوتہ بنازی ودی جرعتہ بنازی ہر میدان تا فخر بکا تا دب بکشی کچھ ہو رہے تی مات فلانی ہو رہے تو فلان مات بچے تو چی دب بکشی تاری بکا چی پشتی کا برا یہ سخاوتی شجاعتی عزتی آبروی نامی مالی دولتی درب خاکا رہا ہے مارا اصل عزت یہ جائیں یہ بچانی ماتانی پتانی یہ منصفیدی رش سفیدی قومانی سردار و کماشانی یہ قومانی پاک واجہانی عزت یہ جوانانی آبرومندی یہ منی مات و بہار چتہی عزت و چتہی حیاء و عفت و پاک دانونی سر تشمیہ گیدی یار خدا نکردہ تی مادری چادر سر اللہ کو داغ کب خدا مکن خدا مکن مر قوم پاک واجہ پاک چورتا میں ندر بیمان کر قوم ریش سفید اسمیت مدانا رونق و تامنی دیوان دل گئی قوم شیر مرد و جوان سخاوت و شجاعت و شہامت مرا آب و تابی نیستے گی دیوان بازار پر ظاہر ہنچے یا نا دعا بکنی اللہ عز و جلال مارا ای موازین رعایت کنی توفیق عطا اگر نا ما شما بوشین کی خو یہ دستور خدا یا پیغمبر دوار داتا گا پیغمبر دختری داتا گا برے پمانہ ہا چرا پمانہ ہا یعنی ما شرطری پمانہ ہا آکھان تر بتگا نعوذ باللہ ما شرطری برے مسلمانی پشت کے بیگی یکی دے بدار مومن بھی ایمان دار بھی حیران دلیل نداری وقتی آیاں کے مقدس تر آن اندیشہ پاک آن ارادہ پاک آن قلب منزہ فلا ہم اللہ و تی نبی فرمانی اے ایوہ النبی و کل ازواج و بناتک و تی چمسرانا و تی دخترانا وش یدنین علیہن من جلابی بہن و تی سران و چہرانی نمگا یک مقداری و تی چادرانا چو آویزان بکنن کہ ان چہرے زیبائی حتی محرم مگن دی این کار بات بد ہمیشکا و فرمانی کہ بلا تبرج نہ تبرج الجاہلیہ، مثل جاہلیت زمانہ قدیمی کا ڈر میں بھی بہت آ رہا. جاہلیت زمانہ ہم کتابوں نوشتا کہ شیخ ہمارے پر فسر ہمارے عرض کو شریفی خاندانی خانواد جینام در نہیں آتا. اما بی خودی مردم آئی ایک دبدی او باش صفات نادار نافهم همه که از لحاظ اجتماعی کم طبقه مردم حساب بودن ادنای آنان جنینان جهاریت شرک مشرکه این جنینان در یه حتی آن روادش یک چادر که سریگی مثل مشمه با سرش دور دا یه برد ونگ تو که ونگ کر را دراجه تو کبتا که یه دیم پچه هر نیمه که ملتا ملتا اشی اللہ تعالی تبرج الجاہلیت قرار دا. یه جاہلیت مشرکانه در آئی و ما شما بشاره همی مشرکان های رسم که سریک بدا کبتا بود دیم خالی که سریک بسیرک دی اگر نیستن اصلا میشه می اجتماع توگا همی دولی دومیه هستی همه مشرکان یا نه هستی بیا شی باعث ننگی نه باعث صرف گندگی نه که مسلمان کلمه گو لا اله الا الله وانوک محمد رسول الله وانوک طرز رفتار و معاشرت و درگرد بازار تو کا جنی آدم ہے تو تی سریگے گو چادر تو کا مثل مشرکہ و کافرین جنینا مکہے گا. اللہ حضور جلال بچاری قرآن مجید تا چیوشی سورہ نور تا سورہ نور ہما سورت ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاکید کو تی زمان خلافتا تو تی دخترانا اگر پورا قرآن وانین تا مکنی کم از کم سورہ نور آن از بر یاد دیتا چونکہ صورت لوگا آداب اجتماعی مذهبی اخلاقی نسبت به خانواده و فامیل و مخصوص جنینا به خوبی تعلیم دیگی و مسئله حجاب و آداب معاشرت برای جنینا خوب روشن کنگی. قرآن فرمانی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار مردینان رو بش کہ اگر آناگاہی و حدی نامحرمی جنین بر حسب ہوتی ضرورت ناچار بھی در بازار در بکے بھی ترم گرد بکا بنابرای احتیاج کے در کے بھی ولی شما را باید ایک شما ہوتی چنمان و نگاہ با شرم و حیاء پائن دور بدے بنگاہ بدل تو ما تو گوھارا مچاری مسلمانوں نے ما تو گوھارا مچاری و یحتجو فروج ہو ولی شرمگاہاں باید شما حفاظت بکنی از غیر محلہ ذالک ازکا لہم یہ طریقہ پاک پھر و بہتر برا آیا ان الله خبير بما يصنعون الله عز وجل دانا اچ جک شما کنے شما جلان کو دانا شما چم گرز کے نظام چری ہے شما بول و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و بلش ایماندارین جنینانا یغضضن من ابصارهن شما ها گے والے در کرتے یلو لگا نام حرم اس میں چمکا و چم بند کرے نگاہ جہل کرے و یحفظن فروجهن و وتی ناموس سے بعد حفاظت ہم کیا نگاہانا جنین آدم بہت جہل بکی ہم چکو مردین معمول ایک نام حرم مچاری جنین ہم معمول نام حرم مرد مچاری حدیثہ موجود ہے کہ یہ روچی بی بی ام سلمہ بی بی میمونہ رضی اللہ عنہما ہر دو نبی دواری کا جنین واجب لوگان اشتگتا توری صحابی نابینائی صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم معزنت رسول خدا علیہ السلام نابی نایت اجازه این لوت درجات که بیت واجه فرمائی بی بیانک شما پادای احتجبا عنہو شما هر دو ما برے حجاب بکنی پردہ بکنی وطن چیزی که پردہ آویزان کنی تو یکی بی بی که یہ صحابی یہ ادکاری حسن تھی یہ بیتی حبر کن تو بی بی ام سلمہ فرمانی ما ارز گو یا رسول اللہ علیہ السلام یہ عبداللہ بن ام مکتوم نہیں کہ نابی نایت بولی